بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد. تیر ورځ مو ځینی آداب بیان کړو چې د طالب العلم لپاره ضروری دي. نو اوس کتاب ته راځو. موږ چې کوم کتاب ته اراده کړله، هغه المسند الصحیح د امام مسلم دی، چې د قرآن نه وروسته تر ټولو کتابونو دویم صحیح کتاب دی. د دې کتاب د مصنف په اړه لږ وضاحت کوو. نو وایو: التعریف بالامام مسلم، د امام مسلم تعارف او پیژندنه. د ده نوم او نسب هغه داسې دی: ابوالحسین مسلم ابن الحجاج ابن مسلم ابن ورد ابن کوشاد القشیری النسابوری. خپل نوم مسلم دی، اسم کنیه ابوالحسین، د پلار نوم حجاج، د نیکه نوم مسلم، د غور نیکه نوم ورد، او د هغې نه مخکې کوشاز دی. قشیری ورته ځکه وایي چې دا یې خپلې قبیلې ته نسبت دی، چې بنو قشیر ورته وایي. په غټه کې د بنو عامر ابن صعصعه له قبیلې څخه ده، او نیسابوري د نیشاپور علاقې ته وایي چې هلته زیږېدلی دی. نیشاپور علاقه د خراسان په علاقو کې راځي، چې د ایران مشرقي طرف ته پرته ده، او د حدیثو د علم یو مرکز پاتې شوی تر دې چې امام ذهبي ورته د دار السنه والعوالي نوم ورکړی، یعنی د احادیثو مرکز. دا ځکه چې له دغه ساحې څخه ډېر علما او محدثین راوتي دي. د نیشاپور په تاریخ کتابونه لیکل شوي دي. دغه ساحې ته دا فضیلت د علماو د وجې حاصل شوی. د امام مسلم د زیږېدلو نیټه، امام مسلم رحمه الله د زیږېدلو نیټې په اړه د علماو مختلف اقوال دي. یو قول دا دی چې په 201 هجري کې پیدا شوی، او دویم قول دا دی چې په 202 هجري کې پیدا شوی، او دریم قول دا دی چې په 204 هجري کې پیدا شوی، او څلورم قول هغه دا دی چې په 206 هجري کې پیدا شوی، او همدا آخري قول راجح کاری چې هغه په 206 هجري کې پیدا شوی. د نوموړي د علم د طلب په اړه وایو: امام مسلم رحم الله چې په علمي کورنۍ کې پیدا شوی، ابتدایي تعلیم یې د خپل پلار حجاج ابن مسلم څخه کړی. بیا یې په کال 218 هجري کې د حدیثو سماع ته مخه کړې. نو په اول ځل یې په نیشاپور کې د یحیی ابن بکیر التمیمي څخه د حدیثو سماع کړې، حدیث یې زده کړي دي. بیا دوه کاله وروسته حج ته تللی دی. په کال 206 هجري کې، چې دا وخت یې لاګیره نه وه راغلې، په بکه کې د قعنبي نه سماع کړې، او دا یې غټ شیخ پاتې شوی. او بیا کوفې ته تللی، چې هلته د احمد ابن یونس او د عمر ابن حفص ابن غیاث او د نور محدثینو نه د حدیثو سماع کړې، او بیا خپل وطن ته راستون شوی. د امام مسلم رحمه الله علمي رحلتونه د یادو علاقو نه سوا نورو علاقو ته هم شوي دي، لکه مدینه، بصره، بغداد، ری، بلخ او مصر ته. خو د شام په سفر کې علماو ترمنځ اختلاف دی. ځینې وی تللی دی او ځینې وی نه دی تللی. د امام مسلم ځینې شیخان او شاګردان په دې ډول دي: شیخان یحیی ابن یحیی التمیمی، قعنبی، اسحاق ابن راهوی، احمد ابن حنبل، سعید ابن منصور، ابو مصعب، عمر ابن سواد، حرمله ابن یحیی، او د دوی نه سوا نور. تر دې چې ځینې علماو والله 202 شیخان یاد کړي دي، او شاګردان یې هم ډیر دي. چې مشهور پکې دا دي: امام ترمیزی دی، چې یو حدیث یې ته نقل کړی دی، ابن خزیمه، سراج ابن صاعد، ابو حامد ابن شرقي، احمد ابن حمدون الاعمش، ابراهيم ابن محمد ابن سفيان الفقيه، مكي ابن عبدان، عبد الرحمن ابن ابي حاتم، ابو حاتم، محمد ابن عوانا الاسفرايني، او نور. د کار او کسب په اړه علما ویلي دي چې درختونو تجار او خپل حلال تجارت به کوو. د شکل او سیرت په اړه علما لیکلي دي چې دا د برابر قد والاو او سپین رنگ لرلو. حاکم وای: سمعت ابا عبد الرحمن السلمي يقول: رأيت شيخا حسن الوجه والثياب، عليه رداء حسن وعمامة قد ارخاها بين كتفيه، فقيل هذا مسلم. فتقدم اصحاب السلطان فقالوا: قد امر امير المؤمنين ان يكون مسلم بن الحجاج امام المسلمين. فقدموه في الجامع فكبر وصلى بالناس. بما يشيخ ولده چې ښایسته مخ یو او خسته جامع او صادر چولیو او پګړی وهلی و چې ولی د اوګو ترمنز زوړن کړو نو چا ویل چې دا مسلم دی نو د امیر له طرفه کسان وروړاندې شول او ویل چې امیر له خوا دا امر دی چې مسلم ابن الحجاج به د مسلمانانو امام وي نو په جامع جومات کې مونځ ته مخکش او خلکو ته جمع ورکړه او په بل روایت کې حاکم وایي چې ګیره او د سر ویښتان سپین و د ده د اخلاقو په اړه دا هم ویل شوي چې ده د هیچ چا غیبت نه دی کړی او نه یې هم څوک وهلی او کنځلی دی. د امام مسلم د تدریس د حلقو په اړه راځي چې ده په خان محمش ساحه کې درس ورکولو او شاګردان به ورته راجمع کېدل او هم یې په خپلو سفرونو کې درسونه ورکړي او د احادیثو مذاکره کړې ده. ابو قریش الحافظ وایي زه د ابو زرعه الرازي سره وم نو مسلم ابن الحجاج راغی او په هغه یې سلام واچو او لږ سات ورسره کېناست او دواړو د حدیثو مذاکره وکړه، یعنی احادیث یو بل ته واورول. ابن ابي حاتم وایي ما د امام مسلم نه په رای مقام کې احادیث لیکلي دي او بغداد ته ډېر کرت راغلی دی، هلته احادیث بیان کړي دي چې په آخري ځل یې بغداد ته راتګ په 259 هجري کال کې شوی دی. د امام مسلم په اړه د علماو مدحه: امام مسلم رحمه الله د علماو په نزد ډېر لوی قدر او مرتبه لري. ابو عبد الله محمد بن يعقوب الاخرم الحافظ ويلي دي انما اخرجت نسابور 3 رجال: محمد بن يحيى ومسلم بن الحجاج وابراهيم بن ابي طالب. ونسابور چه دي دري سړي رئيس دي چې محمد بن يحيى، مسلم بن الحجاج او ابراهيم ابن ابي طالب دي. ابو قريش الحافظ ويلي دي حفاظ الدنيا 4: ابو زرعه بالري ومسلم بنسابور وعبد الله الدارمي بسمرقند ومحمد بن اسماعيل ببخارا. ويد الدنيا بكاتش سالور كسان حافظان دي: ابو زرعة دري، مسلم دني سابور، عبد الله الدارمي دي سمرقند، او محمد بن اسماعيل ببخارا. محمد بن عبد الوهاب الفراوي دي: كان مسلم بن الحجاج من علماء الناس ومن اوعية العلم. وي مسلم بن الحجاج دي دا علماء وتسخو او دا علم لوخي. او حاكم ويلي دي ما دا ابو الفضل محمد بن ابراهيم نوريدلي دي چه هغه دا احمد بن سلمان نوريدلي دي چه هغه بويل: رأيت ابا زرعة وابا حاتم يقدمان مسلم بن الحجاج في معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما. بما ابو زرعة او ابو حاتم ولدل چه مسلم بن الحجاج دا خبل زماني پا شيخانو باندي دا سي احادثو پا معرفت کی مخكي كوو. دا امام بخاري سره دا تعلق پاڑا راغلي دي چې دا هغه ته ډیر نږدې و او د هغه خاص شاګرد پاتې شوی دی. امام داری قطنی وایي که چیرې امام بخاري نه وی نو امام مسلم هیڅ نشو کولی. امام مسلم به د خپل استاد ډیر شکر ادا کوو. خطیب بغدادي وایي مسلم بن الحجاج د محمد بن اسماعیل البخاري خوا ته راغی نو د هغه تندی ښکل کړ او ویې ویل: دعني حتی اقبل رجلیک یا استاذ الاستاذیین وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله. ما بريد اجستاب خي خلكم ازما د استاذان و استاذه او د محدثين و سردار او د حديث و د علتون ماهره. خطيب ويلي دي امام مسلم د بخاري په نقش قدم تله دي او د هغه د علم نه اخذ کړه دي. او کله چې امام بخاري په اخر وخت کې نشاپور تراغي نو امام مسلم ورسره د نږدې نه ډیر وخت پاتش او د امام بخاري سره په نږدې اړیکه دا هم دلالت کوي چې کله د محمد بن یحیی الذهلی د امام بخاري سره اختلاف پیدا ش او خلک یې د ورتللو نه بند کړل نو امام مسلم به هم ورتللو او تی بند نشه. د امام مسلم د فقه او اجتهاد په اړه راغلی دي چې د خپل صحیح مسلم ته کتابونه او ابواب نه دي ورکړي، مګر احادیث د کتابونو او د ابوابو په ترتیب برابر کړی دي چې یو زکی طالب العلم کولی شي چې د بابونو تمیز پکې وکړي، چې دا د امام مسلم په پوهه او اجتهاد دلالت کوي. د امام مسلم فقهي مذهب ځینې مذهبیان او مقلدین د دې هڅه کړې چې امام مسلم یو خاص مذهب ته منسوب کړي، خو دا خبره خطا ده. هغه مقلد نه و، بلکې د نورو محدثینو په شان امام او محدث تیر شوی چې په قرآن او حدیث به عمل کو او مسایل به همدې ته راجع کول. تقلید خو د دې امامانو له زمانې وروسته پیدا شوی چې په دې خبره مقدمه دلیل ده. دا امام مسلم رحمه الله د کتاب په اړه وایو: امام مسلم رحمه الله امت ته د خپل صحیح په وړاندې کولو سره ډیر لوی خدمت کړی، ځکه د قرآن نه وروسته دویم صحیح کتاب مسلم دی. هغه د خپل کتاب د 300,000 احادیثو نه انتخاب کړی دی أغويلدي صنفت هذا المسند الصحيح من 300,000 حديث مسموعة. بماذا أخبر مسند صحيح؟ ندري لك أوريد الشو حديثنا لكلاده إني ندري لك أحاديثنا من انتخاب كلاده. أحمد بن السلموي كنت مع مسلم في تأليف صحيحه 15 سنة. ويزد إمام مسلم سرى دا سي مسلم بو لكلوك انزل لسكال يوزيوم بيواي وهو 12,000 حديث. ويبديك طول دول زر حديثنا دي زهبي ويلدي چه دا مكررات سرى دا غمر دي بدي طريقة چه كلاوواي حدثنا قتيبة وأخبرنا ابن رمح نو دا چه ديوي دو حديثنا شمار الكيجي برابر دا كالفاز يوشانتي او كمختلفي او زينو اتزر شمار كلي دي چه طول احاديثي اتزر دي خو مكررات چه دي لرشي نو طول سلور زر احاديث باتي كيجي يعني پرتل مكرراتو سلور زر احاديث باتي كيجي. امام مسلم دا خبر هم كلي دا ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا انما وضعت ها هنا ما اجمع عليه. وي هر حديث چيز ما پني سيده غميدل تندرا وړه بلکي ما هغه حديث دل تر وړه دي چې علما او په اجماع کړی ده. د اجماع نه څه مراد دي؟ د اجماع نه یاد خپل مشایخ او اجماع مراد ده یا د حديث د امامانو اجماع مراد ده کسه هم د شيخان نوې پاتې شوی او یا هم د خپل سرور مشایخ حفاظ او اجماع مراد ده چې يحيى بن معين احمد بن حنبل عثمان بن أبي شيبة أو سعيد بن منصور الخراساني دي. خو صحيح خبر دا چې إمام مسلم په خپل صحیح کې هغه حدیثونه راوړي دي چې د هغه په نسبت کې د اجماع شرطونه موجود دي. که څه هم د ځینو نورو علماو په نسبت د اجماع شرطونه په ځینو حدیثونو د مسلم کې موجود نه وي خو د هغه په نسبت د اجماع شرطونه کې موجود دي. ابن الشرقي ویلي دي سمعت مسلما يقول ما وضعت شيئا في هذا المسند إلا بحجة وما أسقطت منه شيئا إلا بحجة. وما بدي مسلم كي برتل دليل يو حديث من دراوله أو نمهم برتل دليل كم حديث بستلاده. مكي بن عبدان ويلدي ما دا مسلم نوريد لدي چاغب ويل عرضت كتابي هذا المسند على أبي زرعة فكل ما أشار علي في هذا الكتاب أن له علة وسببا تركته وكل ما قال إنه صحيح ليس له علة وهو الذي أخرجته. ولو أن أهل الحديث يكتبون الحديث 200 سنة فمدارهم على هذا المسند. وماذا أخبر مسند كتاب بأبو زرعة ماني بيشكو نو دهر حديث ببارك چاقيه ما تمشور راكلا چه بديك علت أو سبب ده نغم بريخو ده أو ده كم حديث ببارك چه ويلش ده سيده علت بكي نشتا نو ما همغا حديث بكي باتيكو. ويكتشيري محدثين دوسا وكالهم دا أحاديثو لكلكي نو مدار بي پدي مسند باني. لدي وجه علماء دا دي كتاب دير احتمام كده شرحه ولا لكلي دي تدريسوي أو طول أمت قبل كده دي. مسلم رحمه الله خبل كتاب تا دا مسلم نا خارج بنورو كتابونو كده المسند أو دا المسند الصحيح نمور كده دي أو قاضي عياز ورتدا نمور كده دي المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ابن خير ورتا دانو مركرده المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبيدغ كتاب سي مسلم سر مشهور شويده لدي كتاب دا لكلو باعثة مسلم رحمه الله خبل صحيح دا يوشاقرد بغختنا لكلي ده چه دا هغنم أحمد بن سلمة بن الفضل ده چې غتري د یو داسي کتاب لیکلو غوښتنه کړې وه چې ټول پکې صحیح احادیث او ضعیف پکې نه وي. نو په نتیجه کې امام مسلم رحمه الله دا کتاب ولیکلو چې په 15 کالو کې تکمیل شي چې ځینو علماوې د شروع کولو نیټه 215 هجري ویلې ده چې په دغه وخت عمر 9 کاله او د تکمیل نیټه ولا 250 هجري ویلې ده. د صحیح مسلم راویان د صحیح مسلم شاګردان خو ډیر زیات دي و تواتر سره احادیث شهرت ته رسیدلی دي چې د شاګردانو شماري معلوم نه دي. خو د روایت په لحاظ سره د صحیح مسلم د سند مدار په مشرقي هوادونو کې په ابو اسحاق ابراهیم ابن محمد ابن سفیان عن مسلم دي چې دا یو فقیه زاهد مجتهد عبادت گزار او مستجاب الدعوه انسان تیر شوی او د امام مسلم سره ډیر وخت پاتې شوی دی. دا وای فرغ لنا مسلم من قراءه الكتاب في شهر رمضان سنة 57 و200 وی امام مسلم مونږ ته د خپل صحیح د لوستلو نه د رمضان په میاشت 255 هجری کال کې فارغ شوی دی. حکیم ویلی دی مات ابراهیم فی رجب سنه 830، وی ابراهیم د رجب میاشت په کال 308 هجری کې وفات شوی دی. خو د مغرب والا به مسلم په روایت د ابي محمد احمد بن علي القلانسي عن مسلم سره نقلی. د مسلم بن الحجاج نور کتابونه، د نوموړي امام نور هم ډیر کتابونه شته چې څه یې چاپ شوي دي او څه هم مفقود یعنی ورک دي، معلومات یې نشته چې د ځینو یادونه دلته کوو. الاسامي والکنا دا یو کتاب دی، التمیز دا بل کتاب دی، رجال عروه ابن زبیر، المنفردات والوحدان، الطبقات، او د دینه سوای نور هم ډیر کتابونه شته. د امام مسلم د وفات نیټه او د هغې سبب، امام مسلم رحمه الله چې ټول عمر یې د حدیثو په خدمت کې تیر کړی او امت ته یوه لویه ذخیره د حدیثو پرېښې ده، د یکشنبې په ورځ په 15 د رجب په کال 216 هجري کې وفات شوی دی او د دوشنبې په ورځ خاورو ته سپارل شوی دی. د وفات سبب دا یاد شوی دی، لکه احمد ابن سلمه وای، یوه ورځ امام مسلم په یو مجلس کې د حدیثو مذاکره کوله، نو چا ورته یو حدیث وویل چې ده ته نه معلوم، نو دا کور ته لاړ او ډیوې بله کړه او د کور خلکو ته وویل چې څوک دې زما کوټې ته نه راځي. هغوی ورته وویل چې چا یوه ټوکرۍ کجوري هدیه کړي دي، نو ده ورته وویل چې ما ته یې راوړی. نو امام مسلم رحمه الله د دغه حدیث پلټنه کوله او یوه یوه کجوره خوړله تر دې چې سبا شو او د کجورو ټوکرۍ خالی شوې وه او حدیث هم ورته پیدا شوی و چې بیا د همدې وجې نه مریض شه او وفات شه. بخاری او مسلم کې کم یو ډیر صحیح دي، نو په دې اړه جمهور علماو دې ته ترجیح ورکړې ده چې بخاری د مسلم نه ډیر صحیح دی، که څه هم د امت په دې اتفاق دی چې د الله تعالی د کتاب نه وروسته تر ټولو صحیح کتابونه بخاری او مسلم دي او امت دواړه یو شان تقبل کړي دي او دواړو امامانو د حدیث په نقلولو کې د پوره احتیاط نه کار اخیستی. خو بخاری ته په مسلم باندې د یو څو وجنو ترجیح ورکړې او هغه دا چې د صحیح حدیث چې کوم تعریف علماو کړی دی هغه تعریف د بخاری په احادیثو کې په اعلی مرتبه تطبیق دی په نسبت د مسلمه. لکه ابن حجر د صحیح حدیث په تعریف کې ویلی دی: وخبر الاحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غیر معلل ولا شاذ. وی صحیح حدیث چې دی دا به عادل لوی نقل کړی چې ضابطه به روغی یعنی حافظه به جوړی، سند به متصلی، معلل بنی او نه به هم شاذی. نو د بخاری شرطونه د مسلم نه سخت دي. هغه د راوی ملاقات د مروی عنه سره یعنی د خپل استاد سره شرط کوي، که څه هم یو ځل هم وي، خو مسلم یوازې معاصرت شرط کوي، که څه هم ملاقات د راوی د خپل استاد سره ثابت نه وي. او بخاری په دې خبره رانیسي چې په کار ده د معنعن حدیث ونه مني، او دا خبره علما رد کړې ده، ځکه چې یو ځل ملاقات د عدم سماع احتمال بیخي له منځه وړي، او که چیرته بیا هم د کوم راوی په اړه دا احتمال پاتې شي نو هغه به مدلس وي، او مدلس په اړه موږ دا خبره نه کوو، بلکې د نورو راویانو په اړه یې کوو. دویمه وجه د رجحان د عدالت او د ضبط له اړخه ده، هغه داسې چې د بخاري په کمو راویانو نیوکه شوې په نسبت د مسلم چې د دې په ډېرو راویانو نیوکه شوې ده، ډېر راویان متکلم فيه دي. که څه هم دغه نیوکه د احادیثو صحت ته ضرر نه ورکوي، خو دا هم د رجحان یوه وجه ده. دریمه وجه د رجحان د عدم اعلال او شذوذ له اړخه ده، او هغه داسې چې د بخاري په کومو احادیثو چې انتقاد شوی دی هغه د مسلم د هغه احادیثو نه کم دي چې انتقاد ورباندې شوی، بل دا چې بخاري د مسلم نه په علم کې زیات و او د حدیثو په علم کې ډیر ماهر و او مسلم یې شاګرد تیر شوی دی، تر دې چې ځینې علماو ویلي دي لکه دارالقطني چې که چیرې بخاري نه وی نو مسلم به هیڅ نه وی کړی. نو له دې وجه کومو علماو چې ویلي دي لکه ابو علي الفارسي: ما تحت ادیم السماء کتاب اصح من کتاب مسلم، د اسمان نه لاندې تر ټولو صحیح کتاب د امام مسلم رحمه الله کتاب دی. نو علماو د دې په جواب کې ویلي دي چې له دې څخه د بخاري نه سوا نور کتابونه مراد دي، هغه چې د مسلم سره یې څوک په صحت کې برابروي، او بخاري ته مراد نه دی، ځکه اصح صیغه د اسم تبذیل ده چې زیادت د صحت نفي کوي او مساوات نه نفي کوي. او کومه خبره چې د مغرب والاو ته منسوب ده چې هغوی مسلم په بخاري مخکې کوي، نو له دې څخه د مسلم ښایسته ترتیب او سیاق مراد دی او اصحیت مراد نه دی، او که څوک یې مراد هم کړي نو دغه ښکاره دلایلی نفی کوي. سلپو کې یو عالم چې ابن الدیبع نوم یې دی او د امام سخاوي رحمه الله شاګرد دی، هغه هم دې خبرې ته اشاره کړې ده، ویلې دي: تنازع قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي دين تقدم؟ فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. بإذن ما بخواك تخلق دو بخاري ومسلم بأرى بحثك أو يويلا شي بدق دوالو كي تكم يوم مخكي كي بما تويلا شي بخاري دو صحة بلحاز مخكي دي لك تسنگ شي با خيست ترتيب كي مسلم مخكي دي. خوله دې سره سره بیا هم مسلم خپل ځینې ځانګړتیاوې لري هغه چې بخاري نه لري، او هغه دا دي: اول، مسلم د حدیث ټول طرک او سندونه راوړي چې بخاري داسې نه کوي، خو په بخاري کې د دې په ځای بله ځانګړتیا موجود ده، او هغه دا چې د حدیث نه چې کومه فقهي مسله مستنبط ده هغه په مختصر او کامل عبارت سره راوړي. نو له دې وجې یو حدیث ټول په یو ځای نه راوړي، بلکې د حدیث مناسبه ټوکړه په خپل ځای کې راوړي، او له همدې وجې د بخاري کتاب پر روایت او درایت دواړو مشتمل دی. دویمه ځانګړتیا یې دا ده چې مسلم کله د خپلو شیخانو د یوې ډلې نه حدیث نقلی، نو په آخر کې تعیین کوي او الفاظ د حدیث یو شیخ ته منسوبوي چې دا الفاظ د پلاني شیخ دي او دا یې غالب عادت دی. خو بخاري داسې نه کوي، بلکې ابن حجر ویلي دي چې بخاري کله حدیث د خپلو شیخانو نه نقلی، نو د آخري شیخ الفاظ راوړي. دریمه ځانګړتیا یې دا ده چې مسلم د خپل صحیح په ابتدا کې مقدمه راوړې ده چې په ډیرو پیدو مشتمل ده، ځینو ته بیا موږ اشاره کوو انشاءالله. خو بخاري مقدمه نه ده راوړې، بلکې کتاب یې د بدء الوحی نه شروع کړی دی. څلورم، مسلم رحمه الله تحویل د اسانیدو ډیر کړی دی، د دې لپاره چې په یوه موضوع کې چې څومره احادیث هم په مختلفو سندونو راغلي دغه ټول سندونه ولا راجمع کړي، خو په بخاري کې تحویل له اسانیدو کم دی. پنځمه ځانګړتیا دا ده چې په مسلم کې معلق روایتونه کم دي، خو په بخاري کې معلق روایتونه ډیر دي. او شپږمه ځانګړتیا دا ده چې امام مسلم رحمه الله په مسند احادیثو ډیره تکیه کړې ده، او اقوال د صحابه او تابعین نه دي راوړي، مګر د مرفوع احادیثو په مطابعت کې په ډیره کم اندازه راوړي دي، خو بخاري د صحابه او د تابعینو اقوال ډیر راوړي دي، یعنی د فقهي مسایل له وجې راوړي دي، ځکه امام بخاري په خپل کتاب کې روایت او درایت دواړه جمع کړي دي. او شپږمه ځانګړتیا دا ده چې د مسلم طرز او ترتیب اسان دی، ځکه حدیث یې په خپل مناسب ځایونو کې راوړي دي او ټول طرق یې راجمع کړي دي، ولله نو د حدیث پیدا کول پکې اسان دي، خو بخاري داسې نه دي کړي، بلکې هغه حدیث د خپل دقیق فهم له امله په داسې ځایونو کې راوړی چې ذهن ورته په اسانۍ نه ورځي. خو د دې مقارنې او موازنې څخه زموږ د بخاري یا د مسلم ضعف مراد نه دی، دواړه اصح الکتب بعد کتاب الله دي، او په دې خبره د امت اتفاق دی. خو دا یوه علمي فایده ده چې علماو بیان کړې ده، نو موږ دلته رانقل کړه. اوس د مسلم د مقدمې په اړه ځینې مباحث راوړو. امام مسلم په خپل صحیح کې داسې مقدمه راوړې ده چې د دې په وجه ورته په امام بخاري او د خپل عصر په نورو علماو امتیاز حاصل دی. دغه مقدمه کې ځینې مهم موضوعات راوړي دي چې دلته ورته اشاره کوو، نور تفصیل بیا په خپل ځای کې راځي انشاءالله. اول، د مقدمې په شروع کې سبب د تالیف لیکلی دی. دویم، دغه مقدمه کې خپلو شرطونو ته اشاره کړې ده، او تخریج د احادیث درې ډولونو ته ویشلی دی. دریم، د متهمینو راویانو له روایتونو څخه د اجتناب یادونه کړې ده. څلورم، د صحیح احادیثو او د هغې د راویانو د تمیز اهتمام او د ضعیف او منکر احادیثو د پرېښودلو سبب یې بیان کړی دی. پنځم، د روایت په اړه د احتیاط خبره کړې او له هر چا څخه او د هرې خبرې د بیانولو څخه یې منع کړې تر څو چې راوی ثقه نه وي، دې لپاره چې له دروغو څخه بچ شي. شپږم، دا خبره یې بیان کړې ده چې حدیث به له نااهله خلکو څخه نه اخیستل کیږي. اووم، دا خبره یې هم بیان کړې چې کله په یو راوی کې صحیح جرح موجود وي، نو پرته له تردد او شکی ذکر کول پکار دي او دا یو مشروع کار دی. اتم، دای ویلی دي چې اسناد د دین یو مهمه برخه ده، نو په دې کې ډیر تثبوت او پوخوالی پکار دی، د ضعیف راویانو روایت قبلول نه دي پکار. نهم، به دا خبره بیان کړي چې په معنعن حدیث احتجاج صحیح دی کله چې امکان د لقاء د راوی او د مروی عنه ترمنځ، او په دې اړه یوازې په معاصرت اکتفا کړي که څه هم لقای یو ځل هم ثابت نه وي، او په هغه چا یې سخت رد کړی دی چې په دې باب کې لقا شرط کوي. نو امام مسلم رحمه الله د دغه ټولو خبرو په اړه په خپلې مقدمه کې تفصیل کړی دی او ډیر دلایل یې راوړي دي چې خپل ځای کې به بیان شي انشاءالله. خو دا چې امام مسلم په خپله مقدمه کې د ډیر سخت اسلوب او طریقې نه کار اخیستی، نو دې وجې نه علماو د صحیح مسلم په مقدمه مستقل شرح لیکلی دي. دویمه خبره د امام مسلم په مقدمه کې د حدیثو د شرطونو په اړه ده، یعنی کم حدیثونه چې په مقدمه کې راوړي د هغې په اړه ده. امام مسلم د خپلې مقدمې د احادیثو لپاره کوم شرط نه دی راوړی، نو له همدې وجې خو علما د امام مسلم هغه شرطونه چې د هغه د طرز او طریقې نه فهم کړي او یا یې هم ورباندې تصریح کړې ده هغه یې په صحیح کې معتبر کړي دي، خو په مقدمه کې ورته اعتبار نه دی ورکړی. لکه علامه ابن القیم رحمه الله د یوې خبرې په رد کې وایي: اما قولکم ان مسلما روى لسفيان بن حسين في صحيحه فليس كما ذكرتم وانما روى له في مقدمه كتابه ومسلم لم يشترط فيها ما شرطه في الكتاب من الصحه فلها شان اخر ولسائر كتبه شان اخر ولا يشك اهل الحديث في ذلك. ويهرج استاسو داوي انادا چې مسلم د سفيان بن حسين روایت په خپل صحیح کې راوړی دی، نو داسې نه ده، بلکې هغه ولله روایت په مقدمه د کتاب کې راوړی دی چې مسلم په مقدمه کې صحت د حدیث نه دی شرط کړی کوم چې په خپل کتاب صحیح کې شرط کړی دی. نو مقدمه په یوه طریقه ده خو نور کتابونه په بله طریقه دي، او اهل الحدیث په دې کې شک نه کوي. له دې وجې خو موزی او نور علماو د مسلم هغه راویانو ته چې روایت یې ولله په خپل صحیح کې راوړی دی په میم سره اشاره کړې، او د کومو راویانو روایت چې په مقدمه کې راوړی نو هغوی ته په میم قاب سره اشاره کړې ده، او د دغه راویانو ترمنځ یې تمیز کړی دی. همداراز علماو د هغه معلق روایتونو ترمنځ هم تمیز کړی دی کوم چې امام مسلم په مقدمه د خپل صحیح کې راوړی دي او کوم چې په خپل کتاب صحیح کې راوړی دي. نو دا مقدمه معلقات یې د صحیح په معلقاتو کې نه دي شمار کړی. همداسې چا چې د صحیح مسلم د احادیثو استخراج کړی دی نو هغوی په خپل مستخرجاتو کې د مقدمې احادیث نه دي راوړي، لکه امام ابو عوانه الاسفرایني، او همداسې امام حاکم هم په خپل مستدرک کې د مقدمې او د صحیح مسلم د احادیثو ترمنځ فرق کړی دی. نو له همدې امله ویلی شو چې مقدمه د صحیح مسلم دا جز یا برخه د صحیح مسلم نه ده، بلکې دا مستقله ده. په امام مسلم چې کوم اعتراضات شوي دي د هغې په اړه داسې وایو چې امام مسلم دا مسله راوړي چې کله راوي او مروي عنه معاصرینی او امکان د لقای وي او راوي مدلس نه وي، نو معنعن روایت به په اتصال حمل وي او کنه. یعنی کله چې راوي او مروي عنه، راوي چې د چا نه روایت کوي د دې دواړو زمانه وي او دا امکان چې د یو بل سره مخامخ شي، خو راوي مدلس نه وي، نو د دې چې کوم حدیث په عنعن سره نقل کړی دی چې دې ته معنعن حدیث وي، دا به په اتصال حمل وي کنه. نو امام مسلم وي چې روایت به په اتصال حمل وي او په دې اړه اجماع نقل کړی او اوږد تفصیل یې کړی دی، خو علما ورباندې په دې خبرې سره اعتراض کړی دی، ویلي دي چې فيما قاله مسلم النظر، امام مسلم په خبره کې نظر په کار دی، یعنی د اعتراض وړله چې په خپل ځای وضاحت راځي انشاءالله. همداسې امام مسلم په مسله د معنعن حدیث کې په مخالفینو باندې ډیره سخته نیوکه کړې او ډیره سختی په دې باب کې کړې، سره له دې چې علماو یې مخالفین په دې مسله کې په حق دي، نو دغومره سختې لهجې کارول ته ضرورت وي نه. بل مبحث ته راځو چې هغه منهج المسلم فی الصحیح، د امام مسلم منهج په خپل صحیح کې، او په دې کې یو څو مباحث دي. اول مبحث طبقات الرواة المخرج عنهم فی الصحیح، په دې کې دو مطالبه دي. اول مطلبه د هغه راویانو طبقات چې امام مسلم ترې په خپل صحیح کې روایتونه نقل کړي دي، او دویم مطلبه الروایه عن الضعفاء فی الصحیح. اول مطلب ترازو، یعنی د هغه راویانو طبقات چې امام مسلم ترې په خپل صحیح کې روایتونه نقل کړي دي، د دې وضاحت کو. په دې اړه امام مسلم په خپله مقدمه کې راویان درې طبقو ته ویشلي دي. یوه طبقه د هغه راویانو ده چې اعلی درجه کې په صدق او عدالت او ضبط او استقامت مشهور دي، او دویمه طبقه د هغه راویانو ده چې د اولې طبقې نه په ضبط کې لږ کم دي خو د صدق او عدالت او استقامت خاوندان دي، او احادیث د حسن حدیث په شرطونو برابر دي. او درېمه طبقه د متهمینو او منکرینو ده، او به ویلي دي چې د اولې طبقې نه به نقل کوم، یعنی حدیث به نقلوم، او د دویمه طبقه نه بعد متابعت او استشهاد په درجه کې نقل کوم او مستقله مساله به قرباني نه بنا کوم خو درېمه طبقه راوینه بيخي پرخي دي او رد کړي دي دا د عبارت خلاصه مقصد دي. خو آیا امام مسلم رحمه الله په خپل وعده پر والي کړه دي چې مسلې ټولې د اولی طبقه راوینه په روایتونو بنا کړي او د دویمه طبقه روایتونه یوازې په متابعت کې راوړي دي؟ نو په دې اړه د علماو دوه قول دي. یو قول دا ده چې امام مسلم دغه وعده سرته نه درسولې او مر پر مخکې شوی دی، چې دا خبره د ابو عبدالله الحاکم النسابوري ده او د ابو بکر البهقي او د ابو القاسم ابن عساکر ده. دویم قول دا دی چې امام مسلم په خپل صحیح کې دغه وعده سرته رسولې ده، چې دا قول له قاضي عیاض څخه نقل دی او په هغه چا یې سخ رد کړی دی چې وایي امام مسلم خپله وعده سرته نه ده رسولې او د دویمې طبقې راویانو په روایتونو هم مستقلې مسلې بنا کړي دي. هغه ویلي دي امام مسلم د اولې طبقې راویانو روایتونه په مسایلو کې اصل ګرځولي دي او د دویمې طبقې روایتونه یې په متابعاتو او استشهاد کې راوړي دي. او د دغه طبقې راوړلو مقصد یې دا نه دی چې هغه به په دغه روایتونو مستقلې مسلې بنا کړي وي. او همدا خبره امام نووي رحم الله هم راجح کړې ده. هغه ویلي دي وانه هل وفى به في هذا الكتاب ام اخترمته المنية دون تمامه والراجح انه وفى به والله اعلم. ايا مسلم رحمه الله خپل دغه وعده پوره کړې ده او کمر پر مخ کې شوی ده؟ نو ویل دي چې راجح خبره ده چې دغه وعده سرته رسولې ده. خو ابن الصلاح په خپل مقدمه کې دغه یو قول ته هم ترجیح نه ده ورکړې چې د هغې د قول په اړه تفصیل نکو. خو صحیح خبره هم ده چې امام مسلم خپل وعده سرته رسولې ده او هغه په خپل دغه اختلاف د پکړه ده چې دا غي د خبرو نو ورسته پدې کې هیڅ اشکال نه باندې کیږي. لکه هغه ویلې دي ما خپل کتاب په ابو زرعه پیش کړی دی او بلې دا خبره کړي چې ما دا کتاب د درې لکه احادیثو څخه منتخب کړی دی او بلې دا خبره چې کچېرې محدثین 200 کالو پورې احادیث لیکي نو مدار به په همدې صحیح وي. او حافظ ابن حجر په دې اړه ویلې دي الحق انه لم يخرج شيئا ممن فرض به الواحد منهم وانما احتج باهل القسم الاول سواء تفردوا أم لا، ويخرج من أحاديث أهل القسم الثاني ما يرفع به التفرد عن أحاديث أهل القسم الأول، وكذلك إذا كان لحديث أهل القسم الثاني طرق كثيرة يعضد بعضها بعضا فإنه قد يخرج ذلك. ويحق خبرهم دادا كما مسلم يو حديث هم داس ندير أولا كي دغر بينه في انفرادته نقل كري، بلکې هغه د اولی طبقې په راویانو احتجاج کړی دی برابر ده که هغوی په روایت کې ځان لوي او کنه. او د دویمې طبقې د راویانو هغه احادیث راوړي دي کوم چې د اولی طبقې د راویانو انفراد ختم کړی دی. او همداراز کله چې د دویمې طبقې د راویانو روایت په ډیرو سندونو سره راغلی وي چې یو بل قوي کوي نو بیا ول حدیث راوړي. او د دې خبرې بل مرجح دا هم دی چې که چیرې امام مسلم د دویمې طبقې د راویانو ټول احادیث په اصلي مسایلو کې راوړلی یا یې متابعات کې راوړلې نو د احادیثو شمار به ډیر زیات شوی وي، ځکه چې د دویمې طبقې په راویانو کې ځینې مکثرین دي، یعنې داسې راویان دي چې ډیر زیات روایتونه ترې نقل دي، لکه عطا ابن صائب چې په متابعاتو کې ترې روایت نقل کړی دی چې دا د مکثرینو څخه دی، خو بیا یې هم ترې په ډیرو کمو ځایونو کې نقل کړی دی. او همداسې محمد بن اسحاق چې بحر الحدیث دی، د هغه نه په شپږو یا اووه ځایونو کې د متابعاتو په توګه روایت نقل کړي دي او داسې نور. دویم مطلب الروایت عن الضعفاء في الصحيح، آیا په مسلم کې د ضعیف راویانو روایتونه شته او کنه؟ د دې په وضاحت کې وایو امام مسلم رحمه الله باندې دا انتقاد شوی دی چې د متکلم فيه راویانو روایتونه په خپل صحیح کې راوړي دي کوم چې د دویمې طبقې سره اړیکه لري. لکه حافظ ابن حجر ویلی دی چې د امام مسلم په 1600 راویانو کلام شوی دی کوم کې چې مسلم د بخاري نه ځان لدی. خو علماو د مسلم د دغه طرز یو څو علتونه ویلی دي چې دا غیله وجه په مسلم کوم عیب نه راځي. اول علت یې دا ویلی دی چې دغه راویان که د نورو په نیز ضعیف وي خو د مسلم په نیز ثقه دي، او داسې به نه ویلی کیږي چې جرحه په تعدیل مقدمه ده، بلکې دلته به تعدیل په جرحه مقدم وي، ځکه چې جرحه مفسره نه ده نو اعتبار ورته نشته. دویم لامل دا بیان شوی چې د دغه متکلم فيه راویانو روایتونه یې په متابعاتو او شواهدو کې راوړي دي او په اصولو د مسایلو کې نه دي راوړي. او دریم لامل دا هم دی چې په دغه متکلم فيه راویانو کې به وروسته د اخذ نه کلام پیدا شوی وي چې اختلاف پرې راغلی یا به بل نقصان پکې پیدا شوی وي هغه چې مخکې پکې نه وي، نو دا یې هم په احادیثو کې عیب نه پیدا کوي، ځکه ده چې ترې کم وخت حدیث اورېدلی دی، نو دغه وخت راوي جوړ و، نو په حدیث کې هم عیب نشته. لکه احمد بن عبد الرحمن بن وهب بن اخي عبد الله بن وهب، چې دا د 250 هجری کال نه وروسته کله چې مسلم رحمه الله د مصر نه ووت اختلاط ورباندې راغلی و. مسلم رحمه الله په خپله هم دا خبره کړې کله چې ترې ابراهیم ابن ابي طالب پوښتنه وکړه چې تا خو ډېری احادیث دغه سړي نه نقل کړي دي، نو هغه ورته وویل انما نقموا عليه بعد خروجي من مصر، دوی خو په ده باندې هغه وخت عیب ویلی دی چې کله زه د مصر نه وتلی وم. څلورم لامل یې داسې بیان شوی چې مسلم د دغه ضعیف راویانو هغه حدیث نقلوي چې د دغه راویانو د شیخانو نه ورته دا روایتونه په نورو سندونو سره هم معروف وي او متابعت یې په ثقه راویانو سره شوی، خو د دوی په سند سره دا روایتونه د دې وجنه رانقلوي چې یا ورسره دغه روایتونه په بل سند نه وي او یا هم په بل سند ورسره وي خو دا سندونه یې عالي او هغه نور سندونه نازل وي، نو په دې وجه د دغه متکلم فیه راویانو په سند سره نقل کړی وي. دا خبره ابن رجب کړې او علامه ابن القیم د هغه چا په ځواب کې چې په امام مسلم باندې له دې وجه عیب ویلی دی چې د متکلم فیه راویانو حدیث هم نقلی، هغه وایي ولكن مسلما روى من حديثه ما تابعه عليه غيره ولم ينفرد به ولم يكن منكرا ولا شاذا، وي مسلم دغه راوي هغه روایت را نقلی چې نور راویانو یې متابعت کړي او دغه راوي پکې یوازې نه وي او نه هم دغه روایت منکر او شاذ وي. او بل ځای کې وي ولا عيب على مسلم في اخراج حديثه لانه ينتقي من احاديث هذا الضرب ما يعلم انه حفظه كما يطرح من احاديث الثقه ما يعلم انه غلط فيه، فغلط في هذا المقام من استدرك عليه اخراج جميع حديث الثقه، ومن ضعف جميع حديث سيء الحفظ، فالاولى طريقه الحاكم وامثاله، والثانيه طريقه ابي محمد بن حزم واشكاله، وطريقه مسلم هي طريقه ائمه هذا الشان، والله المستعان. ومسلم ان بديل هيس عيب نشتا چې د دغه متکلم فیه راوی روایت را نقلی، ځکه چې هغه د دې ډول راویانو هغه روایت انتخابوي چې هغه ته معلومات چې دا روایت حفظ کړی دی، لکه څنګه چې د ثقه راوی هغه روایت پرېږدي چې د ته معلومات چې په دې روایت کې خطا شوی دی، نو په دې ځای کې هغه څوک خطا شوی دی چې د مسلم د ثقه راویانو ټول احادیث یې راګیر کړي دي، او هغه څوک هم خطا شوی دی چې د کمزوري حافظې راوی ټول احادیث یې ضعیف کړي دي. نو لومړنۍ طریقه د حاکم او د هغې په څیر د نورو ده، او دویمه طریقه د ابو محمد بن حزم او د هغې ته ورته کسانو ده، خو د مسلم طریقه د دې فن د امامانو طریقه ده. نو د علماو خبره په دې دلیل ده چې مسلم که د ضعیف راوي روایت هم نقل کړی وي، نو هغه روایت یې ورله نقل کړی دی چې په اړه یې ورته معلومات وي چې دا حدیث ورته یاد دی، او د دې وجنه یې ورله روایت انتخاب کړی چې روایت یې عالي وي، او دا خبره په مقدمه کې فخپله هم کړې ده، لکه هغه ویلي دي وانما ادخلت من حديث اسباط وقطن واحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم الا انه ربما وقع الي عنهم بارتفاع ويكون عندي من روايه من هو اوثق منهم بنزول، فاقتصر على اولئك واصل الحديث معروف من روايه الثقات. او زد اسباط او قطن او احمد هغه حديث راوړم چې ثقه راویانو د خپلو شیخانو څخه نقل کړی وي، مګر دومره ده چې د دغه متکلم فیه راویانو دا روایت د ارتفاع په درجه کې وي، یعنی عالي وي، او د دوی نه چې کم راویان ډیر ثقه دي د هغوی روایت نازل وي، یعنی سند یې عالي نه وي. نو زه د همدغه راویانو روایت رااخلم، خو د حدیث اصل د ثقه راویانو په سند سره معروف وي. نو د دې وجه نه محققینو هغه چا ته ضعیف ویلي دي چې وایي دا حدیث د مسلم په شرطونو صحیح دی، یوازې له دې وجه چې د مسلم راویانو ته منسوب وي، ځکه داسې نه ده چې په صحیح مسلم کې څومره راویان هم دي ضعیف به نه وي، ځکه چې دا خبره په خپله هم کړې چې په صحیح مسلم کې ضعیف راویان هم شته خو ضعیف حدیث پکې نشته. پنځم لامل یې دا دی چې مسلم ته دا خبره معلومه شوې وي چې دغه راوی د یو معین شیخ په روایت کې ضعیف دی، یا د دې کتاب د احادیثو نه سوا په نورو حدیثونو کې ضعیف دی، یا په هغه روایتونو کې ضعیف دی چې د اختلاف نه وروسته ترې احادیث اورېدل شوي دي، یا دا راوی مدلس دی د عنعنې په حال کې حدیث قبول نه دی. نو کوم ځای کې چې روایت روغ وي اما غزای کی تری روایت را نقلی حکم زای کی چی روایت جول نوی او سالم نوی نو هغه نرا نقلی دا خود مصنف او دا شان د کتاب او د مقدمه په اړه زین مباحثو چې دلته ذکر شو نور مباحث به په بل درس کې بیانېږي ان شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.